Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Jasna sytuacja, coś mi tutaj świta, nie tylko patrząc przez okno, na przykład, że dziś do 6 w roli głównej na antenie Trójki Lady Punk. Zajrzymy na pewno na listę Trójki, przypomnimy sobie dwa kultowe filmy, sprawdzimy pogodę, a warto. No i nie trzeba będzie patrzeć na zegarek, bo czas na bieżąco. Takie to wskazówki na początek. Budzimy się, żyjemy i słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, już po porannych ćwiczeniach, to ja też z przyjemnością, proszę Państwa, kłaniam się tu i teraz nisko. Minęła czwarta, Trójka budzi, Alive, Pearl Jam.

for you, takie pozytywne nastawienie, dobra energia. Tak się gra z uczuciem od samego rana. Myślę, że to doskonale podkręciło Państwa na dzień dobry. Led Zeppelin, All My Love. 12 minut po czwartej, to teraz nasi obchodzą dzisiaj 40 wydania pierwszej płyty. Tak to było 20 czerwca 40 lat temu. Ukazał się debiutancki album grupy Lady Punk. Zajrzymy do szóstej na ten krążek na pewno 4 razy. Pierwszy właśnie teraz. To Janek zaczyna grać, a za chwilę też zaśpiewa. Czyli wciąż bardziej obcy w Trójce. dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy już, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Helena, ale nie ta trojańska, tylko polska. Helena, znaczenie z greki blask księżyca. To proszę państwa, akurat nam nie grozi, bo mamy 7 minut po wschodzie słońca. To był Igo. A co było tego dnia w kinach? Otóż dwie spektakularne premiery, teraz to przecież są filmy kultowe. 48 lat temu, 20 czerwca, Szczęki Stevena Spielberga, a rok wcześniej Roman Polański pokazał Chinatown. Zatem w trójce teraz artysta, który też warto przypomnieć, był aktorem i to świetnym, David Bowie, China Girl. China girl, I Tak, 27 minut po czwartej, Trójka budzi niczym Marco Polo od rana takim muzycznym jedwabnym szlakiem z Trójką. China Girl przed momentem, a za chwilę wokalista, który z sukcesem śpiewał tydzień temu, ciut ponad tydzień temu, podczas opolskiego festiwalu, to Łukasz Drapała. Premierowo zaśpiewał utwór Jeszcze Jestem, no i został laureatem Nagrody Radiowej Jedynki. Na liście Trójki nowość na 16. Jak chcecie państwo Łukasza tak pchnąć w kierunku Jedynki, czyli miejsca pierwszego, proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie Trójki lub poprzez aplikację. Efekty jak co piątek po 19. No to teraz proszę bardzo, niech śpiewa Łukasz Drapała. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uśmiechamy się do życia od samego rana. Muzyczna, optymistyczna Łotwa w Trójce, czyli grupa Brainstorm. 26 minut do piątej. Trójka budzi. A co czeka nas w ciągu dnia? Uff, jak gorąco. Dziś jak w lokomotywie, nawet 32 stopnie w Katowicach i w Warszawie, najchłodniej w Gdańsku i w Suwałkach. Ale proszę Państwa, co to za chłód, jak maksymalnie 26 stopni. Burze, z tego co widzę, tak po skosie do góry, od Zielonej Góry po Suwałki. Poza tym słonecznie i sucho. Ostatni dzień wiosny, a tutaj lato wchodzi i to na gorąco. like a sleep switch. Twitch. 16 minut do 5, jak słuchacie, lecimy z dobrą energią i optymizmem. Nic tylko zaśpiewać sobie z samego rana. Motylem jestem. Papillon Editors w programie trzecim Polskiego Radia. To teraz zapowiadani Lady Punk. Świętujemy dzisiaj 40-lecie premiery pierwszej płyty i z góry daję znać, że po 5 też z Lady Punk będziemy się spotykać. Na razie moje Kilimandżaro. Balanka w klubie Park. A zaraz Brawo i słychać entuzjazm. Przy okazji warto przypomnieć, że program Trójka Live co niedzielę właśnie w Trójce po godzinie 19. Tymczasem 20 dzień czerwca, wtorek, 7 minut do 5. Alice in Chains przed momentem. To na drugą nóżkę, jak to się mówi. Inna legenda grunge'u już za chwilę. No i jeszcze taka nieprzypadkowo historia wybrana z przeszłości, bo dzisiaj panowie Gnat i Firan będą mówić o sobowtórach, a jakieś 30 lat temu pewna dama podeszła do mnie, chcąc, tak sobie myślę teraz, nawiązać jakąś taką bliższą relację i powiedziała: wiesz, wyglądasz zupełnie jak Kurt Cobain. To taka relacja z przeszłości, zachęcająca do udziału w programie po godzinie 6. No to co, to zagrajmy tak. Sobowtór zapowiada oryginał. Kurt Cobain, Nirvana w Trójce. Come as you are. As you were, as I want you to be. Serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię.